بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. الرحيم. ألف لام كتاب أحكمت Ovo je knjiga čiji se ajeti mudrim redom nižu i postupno objavljuju. Od mudrog i obaviještenog. Da osim Allahu, nikom drugom ne robujete. Ja sam vam doista poslan od njega, da opominjem i radost donesem. A i da od gospodara vašeg tražite oprosta, da mu se pokajete, a on će vam podariti da s uživanjem i ljepotom živite do roka već određenoga. I darovat će svakom dobročinitelju darove njegove. A ako glave okrenete, pa ja se tada doista bojim za vas kazne dana velikoga. A vi ćete se Allahu vratiti. On je moćan sve učiniti. Vidi kako oni grudi svoje okreću i umotavaju, želeći da se od njega sakriju. Pa i kad se oni u ruho svoje umotaju, i tad Allah zna sve što oni skrivaju i sve što obznanjuju. Allah zbilja sve zna šta nečije grudi kriju. Na zemlji ništa živo ne postoji, a da ga Allah ne hrani. On zna stanište bića i mjesta njihove sahrane. Sve to u knjizi jasnoj zabilježeno je. On je taj koji je za 6 dana nebesa i zemlju stvorio, a prijestolje njegovo nad vodom je bilo. وكان عرشه على sve tako da bi vas na kušnju stavio. Ko bi od vas ljepše djela radio. A ako ti kažeš, nakon smrti vi ćete biti proživljeni. Oni koji ne vjeruju, doista će reći. To nije drugo ništa do varka očita. A ako im kaznu mi za jedan broj razdoblja odgodimo, tad će oni sigurno reći, zašto kaznu zadržava? A na dan kad ih kazna zadesi, niko je neće moći od njih otkloniti. Ono čemu su se rugali, sa strana svih će ih opkoljavati. Ako čovjeku damo da milost našu iskusi i zatim je od njega oduzmemo mi, on očajan je i nezahvalan. A ako mu damo da blagodati kuša, nakon što ga je nesreća snašla, tad će on sigurno reći, minuše zla što su me pogodila. I tad se on veseli i gordo uznosi. Ali ne i oni koji su strpljivi i koji su dobra djela činili. Takvima oprost i velika nagrada pripada. Ti ništa od onog što ti se objavljuje ne izostavljaj. Ni ono što tišti grudi tvoje. Da oni ne kažu, ta, zašto mu kakva riznica nije poslana? Ili, zašto s njim melek došao nije? A ti si samo opominjatelj. Allah je doista zaštitnik svega. Zar to oni govore? On ga izmišlja. Ti reci. Pa donesite vi 10 Kur'anu sličnih izmišljenih sura. a pozovite koga god možete, osim Allaha, ako istinu zborite. Pa ako vam se oni ne odazovu, tad znajte da se Kur'an objavljuje s Allahovim znanjem i da nema Boga osim njega. Da li ste onda vi muslimani, ljudi Allahu predani? Mi ćemo onima koji žele život ovozemni i gizdu njegovu podmiriti poslove njihove u njemu. I nimalo u njemu neće biti oštećeni. To su oni kojima na onome svijetu samo vatra pripada. Sve što su uradili u ovozemnom životu, tamo propašće. Zaluduje sve što uradiše i stekoše. Zar su jednaki onaj koji hoće život ovozemni i onaj koji je na dokazu jasnom od gospodara svoga, kojeg mu Kur'an, svjedok od njega, kazuje, a i prije Kur'ana knjiga Musaova, koja je vođa i milost bila. To su oni koji vjeruju u Kur'an. A onim skupinama koje ne vjeruju u njega, vatra je mjesto namijenjeno. Zato ti u njega ne sumnjaj. On je doista istina od gospodara tvoga. Ali većina ljudi ne vjeruje. A ima li zločinitelja većeg od onoga ko o Allahu laži i izmišlja? A takvi će privedeni biti pred gospodara svoga a svjedoci će reći, evo, ovi su laži govorili o svome gospodaru. I nek prokletstvo Allahovo silnike pogodi. One koji od puta Allahova odvraćaju i žele ga iskriviti, a u svijet onaj, oni ne vjeruju. A oni neće biti u stanju Allahovoj kazni na zemlji umaći. I osim Allaha, oni druge zaštitnike neće imati. Njima će se kazna udvostručiti. Jer oni nisu htjeli slušati, niti su htjeli gledati. Oni su sami sebe u propast bacili. A iščeznut će im i oni koje su izmišljali. Nema dvojbe nikakve da su oni gubitnici pravi na svijetu onome. A oni koji vjeruju i rade dobra djela i koji su predani gospodaru svome, takvi su stanovnici dženneta. U njemu će oni vječno boraviti. Primjer ovih dviju skupina nalik je slijepom i gluhom. I onom koji vidi i koji čuje. Pa mogu li se oni jednakim smatrati? Zašto se ne opomenete vi? A mi smo i Nuha narodu njegovu poslali. Ja sam vam opominjatelj jasni. Da nikom osim Allahu ne robujete. Ja se zbilja bojim za vas patnje na danu mučnome. A glavešine iz naroda njegova, koje nisu vjerovale, govorile bi: mi smatramo da si ti samo čovjek nama nalik. I smatramo da tebe slijede samo oni među nama prezreni, kratke pameti. Thank you. Mi ne vidimo da vi prednjačite nad nama ikakvom vrednotom. Čak vas i lažljivcima smatramo. Pa bi Nuh govorio: O narode moj, zar mislite, ako sam ja na dokaz od gospodara svoga, i ako mi je on od sebe milost vjerovjesništva podario, a vi opet slijepi za to, zar mislite da ćemo vas prisiliti na to? A vama to još i odvratno. O narode moj, za sve to ja od vas ne tražim nikakvo blago. Moja je nagrada u Allaha. Ja nisam onaj koji vjernike odgoni. Oni će svoga gospodara susresti. Ali ja vas zbilja smatram narodom neznalačkim. O narode moj, ko bi mene od Allaha zaštitio ako bih vjernike ja otjerao? Zar se nećete opomenuti? Ne velim vam ja, u mene su riznice Allahove. Niti vam velim, ja nepoznato znam. Ne velim vam, melek sam. Niti ja govorim o onima koje vi prezrenim držite u svojim očima. Neće njima Allah dati nikakva dobra. Pa Allah najbolje zna šta je u njihovim dušama. A ako bih to govorio, tad bih ja među silnicima bio. A glavešine mu rekoše: O Nuhu, s nama si raspravu vodio i dugo si s nama raspravljao. Deder, dođi s tim čime nam prijetiš. Ako istinu govoriš. Pa Nuh reče: Allah će vama kaznu dati ako on htjedne, a vi nećete biti u stanju umaći. I savjet moj neće vam biti ni od kakve koristi. Kad bih vas ja i htio svjetovati, ako vas Allah htjedne u zabludi ostaviti. Pa on je gospodar vaš, njemu ćete se vi vratiti. Zar da govore, izmišlja on to? Ti reci, ako to izmišljam, na mene grijeh pada i ja nemam ništa s vašim klevetama i zločinima. Objavljeno bi, od tvog naroda niko više vjernik neće biti, osim onih koji su već povjerovali. I nemoj u očaj padati zbog onog što su oni učinili. Već gradi lađu pred našim očima i po našem nadahnuću. I mene za nevjernike više ti ne moli. Oni će zbilja biti potopljeni. I Nuh je lađu gradio, a iz naroda njegova glavešine, kad god bi pored njega prolazile, njemu bi se podsmjehivale. Nuh bi im govorio, pa ako se vi nama podsmjehujete, i mi ćemo se vama podsmjehivati tako kako se vi podsmjehujete. A saznaćete vi da kako kome će kazna doći, da ga ruglu izvrgne. I ko će u patnji do vijeka biti. Pa kad naša odredba dođe i voda silno provrije, mi reko smo, od svakoga žića po jedan par ti u lađu ukrcaj. I porodicu svoju. Samo ne one za koje riječ već rečena je. I vjernike. A malo bi i onih koji su s njim vjerovali. I Nuh reče, u lađu se vi ukrcajte. I neka ona u ime Allaha plovi i pristane. Gospodar moj je zbilja oprostitelj grijeha i samilostan je. I lađa je s njima po valovima kao planine visokim plovila. I Nuh svoga sina, koji na usamljenom mjestu bi, dozivaše. O, sinko moj, ukrcaj se ti s nama, ne budi s nevjernicima. A sin reče, na brdo ću se kako skloniti. Ono će mene od vode zaštititi. Nema toga ko će se danas od odredbe Allahove odbraniti. Osim onih kojima se on htjedne smilovati, Nuh mu odgovori. A potom val njih rastavi i sin od potopljenih bi. I rečeno bi, o zemljo, vodu svoju upij. O nebo, kiši ti prestani. I voda presahnu i odredba bi ispunjena. Lađa je na Džudiju pristala. I rečeno bi, daleko nek je narod nevjernički. A Nuh je bio svoga gospodara zamolio i rekao, moj gospodaru, doista je sin moj iz porodice moje. A istinito je obećanje tvoje. I ti si od sudaca svih sudac najbolji. O Nuhu, Allah je kazao, iz porodice tvoje on nije. Jer on je djela lošega. I mene zbog toga ne moli za ono o čemu ne posjeduješ znanje ti. Ja te doista svjetujem da neznalica ne budeš. Moj gospodaru, reče Nuh, ja utočište kod tebe tražim, da te o onome o čemu znanja ne posjedujem ne molim. Ako mi ti ne oprostiš i meni se ne smiluješ, bit ću među gubitnicima. Pa bi rečeno, o Nuhu, iskrcaj se s pozdravom našim i s blagodatima tebi i narodima koji će poteći od ljudi što su s tobom. A narodima nekim daćemo da u izobilju i uživanju žive i potom od nas kazna bolna njih zadesit će. Su vijesti o nepoznatom koje tebi objavljujemo mi. Ti i narod tvoj prije ovoga o tome ništa niste znali. Pa ti strpljiv budi. Doista sretan ishod bogobojaznim pripada. A Adu smo poslali njihova brata Huda. Rekao je, o moj narode, robujte vi samo Allahu. Drugog Boga vi osim njega nemate. I samo potvore iznosite. O narode moj, za ovo ja ne tražim od vas nikakve nagrade. Moja je nagrada u Allaha koji je stvorio mene. Pa zašto ne razmislite? O narode moj, od gospodara vašeg oprosta tražite i potom mu se pokajte. I on će vam podariti da nebo obilno kiši. I moć će vam dati uz moć koje ste već posjednici. Nemojte se kao mnogobožci, zločinci, okretati. A oni su govorili, o Hude, dokaza nam ti ne donese nikakva. I mi zbog toga što reče ti, Božanstva svoja nećemo napustiti, niti ćemo ti vjerovati. Mi tvrdimo da je tebe neko naše božanstvo zlom pogodilo. A Hud reče, ja za svjedoka pozivam Allaha, a budite i vi svjedoci da ja nemam ništa s tim što vi Allahu druge smatrate ravnim. Pored njega, pa deder, vi spletke protiv mene smišljajte svi i nikakve odgode ne pružajte mi. A ja se oslanjam na Allaha i moga i vašega gospodara. I nema niti jednog žića, a da nije on uzeo sudbinu njegovu. Gospodar je moj zbilja na ispravnome putu. Pa, ako se vi okrenete, ja sam vam dostavio ono s čime sam vam poslan bio. A gospodar moj će umjesto vas drugi narod dovesti. Nikakve štete vi njemu nećete nanijeti. Doista, gospodar moj nad svakom stvari je čuvar. A kad je odredba naša došla, Huda smo milošću našom spasili i one koji su s njim vjerovali. Mi smo njih od kazne žestoke sačuvali. Takav je ad bio. Znake gospodara svoga je poricao. Poslanicima njegovim nepokoran je bio. I ono zašto je svaki silnik i nepokornik bio, ad je slijedio. Na ovom svijetu njih je pratilo prokletstvo, a i na danu sudnjemu prokleti će biti. Ad zbilja u gospodara svoga vjerovao nije. neka je daleko ad, narod Hudov. A i Semudu smo poslali brata njihova Saliha. Rekao je, o moj narode, Allahu vi robujte. Osim njega vi drugog Boga nemate. On vas od zemlje stvara i na njoj vas nastanjuje. Pa tražite od njega oprosta i pokajte mu se. Jer gospodar je moj doista blizu i odaziva se. A oni rekoše, o Salihu, prije ovoga ti si omiljen bio među nama. Zar nam to zabranjuješ da štujemo mi ono što su naši preci štovali? Mi zbilja sumnjamo u ono čemu nas pozivaš ti. O moj narode, reče on, šta vi mislite? Ako sam ja na dokazu od gospodara svoga, iako mi je on milost vjerovjesništva podario, ko će mene od Allaha odbraniti ako bih prema njemu obijestan bio? Pa vi meni drugo ne činite, osim što mi propast povećavate. O moj narode, evo, kamila je ova znak vama od Allaha. Po Allahovoj zemlji pustite da pase i nikakvim zlom joj ne naudite, da vas ne bi pogodila kazna bliska. Ali oni je zaklaše, a on im reče, u staništima vašim uživat ćete još samo 3 dana. To je prijetnja koja nije lažna. Pa kad je naša odredba došla, mi smo milošću našom spasili Saliha i one koji su s njim vjerovali od prezrene kazne toga dana. doista je gospodar tvoj moćan i silan. A one koji nisu vjerovali i zulum činili grozan povik pogodi, i oni u staništima svojim osvanuše mrtvi hladni. Kao da nikad u njima nisu ni boravili. Eto, Semud zbilja u gospodara svoga vjerovao nije. Daleko nek Semud bude. A i zaslanici naši Ibrahimu su došli s blagoviješću. I selam, mir tebi, rekli. A on im, selam, mir i vama, odvrati. I ne prođe dugo, a on im tele donese pečenu. Pa kad vidje da ruke njihove ne dohvataju tele, sprem njih se u dvojbi nađe, i bojazan ga neka obuze. A oni mu rekoše, nemoj se ti bojati. Mi smo samo Lutovu narodu poslani. A žena Ibrahimova bijaše tu stajala i bijaše se osmjehnula. I mi je obradova smo Ishakom. A poslije Ishaka Jakubom. I ona reče, teško meni, zar ću roditi ovako stara? Pa i ovaj muž moj je star. Ta, zbilja je ovo neka čudnovata stvar. Zar se ti čudiš Allahovoj odredbi? Upitaše je oni. Pa, milost Allahova i blagoslovi njegovi su sa vama. O, porodico poslanička, Allah je hvaljen i slavljen. I kad Ibrahima minu strah i kad mu dođe vijest radosna, o narodu Lutovu, poče on raspravljati s nama. A Ibrahim je doista blag, sažaljiv i Allahu odan bio. O Ibrahime, okreni se od toga. Pa već je stigla odredba gospodara tvoga. Njih će doista pogoditi kazna neodložna. I kad naši zaslanici dođuše Lutu, on se nađe u nelagodi i zbog njih mu u duši teško bi, te reče, ovo je dan mučni. I narod njegov navali na njega, a i prije su radili sramna djela. I Lut im reče, o narode moj, eto vam kćeri moje, one su vam čistije i Allaha se bojte i ruglu me pred gostima mojim ne izvrgavajte. Zar među vama nema čovjeka smjerna? Ti znaš, oni mu rekoše, da nama nisu potrebne kćeri tvoje. Ti doista znaš ono što hoćemo mi. I Lut povika, eh, da mi je spram vas kakve moći imati. Ili da mi se je na nekoga snažnog osloniti. I izaslanici mu rekoše, o Lute, mi smo izaslanici gospodara tvoga. Oni tebe neće uhvatiti. Nego ti sa porodicom svojom, osim ženeti, po mrkloj noći kreni. Nju će pogoditi sve što pogodi i njih. I neka se od vas niko ne osveće. A njima će rok biti svitanje. Pa zar svitanje blizu nije? Pa kad naša odredba dođe, mi učinismo da u staništima ono gornje bude dolje. I na nje glinu pečenu u talasima neprekidnim sručismo. Od gospodara tvog obilježenu. A ona nije od zločinitelja daleko. A Medjenu poslasmo brata njihova Šuajba. O narode moj, reče im on, Allahu vi robujte. Osim njega vi drugog Boga nemate. Na litri i na kantaru mjereći ne umanjujte. Ja doista vidim, u dobru ste. I zbilja se za vas bojim patnje na danu koji obuhvatit će sve. O narode moj, pravedno na litru i na kantaru mjerite. Ljude na stvarima njihovim ne zakidajte. I po zemlji zlo, nered čineći, ne radite. To što vam je Allah dozvoljenim učinio, vama je bolje ako vjernici ste. A ja nad vama čuvar nisam. Oni ga upitaše, o Šuajbe, zar ti bogoštovlje tvoje zapovjeda da napustimo mi sve ono što su štovali naši preci? Ili da ne činimo sa našim imanjima šta nam je volja? Zbilja si ti blag i smjeran. O narode moj, reče on, zar vi ne vidite da sam ja na dokazu gospodara svoga i da mi je on podario opskrbu obilnu? Ja ne želim činiti ono što vama zabranjujem. Želim samo da dobro činim onoliko koliko mognem. Samo je u Allaha uspjeh moj. Na njega se ja oslanjam, njemu obraćam. O narode moj, neka vas nipošto raskol sa mnom ne dovede do toga da vas pogodi udes nalik onom što je pogodio narod Nuhov ili narod Hudov ili narod Salihov. Ani narod Lutov prije vas daleko nije bio. Od gospodara svoga oprost tražite i njemu se pokajte. Doista je gospodar moj samilostan i ljubavi pun. O Šuajbe, povikaše oni. Mi ne razmišljamo mnogo o tome šta zboriš. Mi tebe zbilja smatramo među nama slabim. A da nije tvog roda, mi bismo te i kamenovali. Ti među nama ugledan nisi. O narode moj, povika on, pa zar je rod moj ugledniji od Allaha? I još nećete ni da čujete za njega. Gospodar moj doista sve što vi činite zna. O narode moj, činite sve što možete, a činit ću i ja. Vi ćete doista saznati koga će pohoditi kazna da ga ponizi i ko je lažac pravi. Pa čekajte, i ja ću sa vama čekati. I kad dođe naša odredba, mi spasismo Šuajba i one koji s njima vjerovahu iz milosti naše. A one koji su zlo činili, strahovit povijek pogodi. I u svojim nastambama osvanuše mrtvi, hladni. Kao da u njima nikad nisu ni živjeli. Nek daleko Medjan bude kao što i Semud daleko je. A i Musa smo mi poslali sa znacima našim i dokazom jasnim. Faraonu i glavešinama njegovim. Pa su oni odredbu faraonovu slijedili. A odredba faraonova pravoj uputi nije vodila. Faraon će svoj narod na danu sudnjem predvoditi i u vatru ga uvesti. O, užasna li ulaska! Prokletstvo ih je slijedilo na svijetu ovom, a slijedit će i na danu sudnjem. Užasna li dara. Eto, to su vijesti neke o gradovima koje ti pripovijedamo. Neki gradovi još se nalaze, a drugi su pokošeni ko u klasje. Nikakvu im nepravdu nismo učinili. Sami su sebi nepravdu učinili. Božanstva im njihova koja su molili mimo Allaha ništa nisu pomogla kad je došla gospodara tvoga odredba. Samo bi im propast povećala. Eto, takva kazna gospodara tvoga bi. Kad god bi on kažnjavao naselja i gradove koji su zločinili. Njegova kazna bolna je, žestoka je. A u tome je znak za one koje je zahvata od patnje onoga svijeta. to je dan u kome će ljudi sakupljeni biti. To je dan kada će prisutni biti. Dan taj zbilja odgađamo do roka već određenoga. Dan taj kad dođe, niko ni jednu riječ, osim s njegovim dopuštenjem, neće smjeti kazati. A bit će ljudi tad nesretnih i sretnih. A oni koji su nesretni u vatri će biti. Njima u njoj teško će biti izdisati i udisati. Vječno, koliko traju nebesa i zemlja, u njoj će ostati. Osim ako tvoj gospodar drugčije ne odredi. A tvoj gospodar doista što hoće čini. A oni sretni u džennetu će biti. Vječno, koliko traju nebesa i zemlja, u džennetu će ostati. Osim ako tvoj gospodar drugčije ne odredi. To je dar što neprekidno će trajati. Ti ne budi u sumnji spram toga šta će se zbiti s onima koji se klanjaju ovima. Oni robuju onima kojima su robovali još prije njihovi preci. Njima ćemo mi zbilja dio njihov neokrnjen dati. A mi smo im Musavu knjigu dali, pa su se o njoj razišli. Da nije riječ gospodara tvoga već prethodila, svršeno sve bilo bi s njima. A spram Kur'ana, oni su u sumnji velikoj, doista. Zaista će svima njima gospodar tvoj djela njihova namiriti. On sve zna šta čine oni. Ti pravom stazom idi kako je naređeno tebi, a stazom tom nek idu i oni koji s tobom vjeruju, i granice ne prelazite. On zbilja sve vidi šta vi činite. Ne budite nakloni prema onima koji su zločinitelji, pa da vas vatra sprži. Osim Allaha, vi nemate pomagača. A ako li imate, pomognuti nećete ni biti. A ti na nas klanjaj s početkom i krajem dana i s nadolaskom noći. Dobra djela zbilja nište ona hrđava. To je opomena za one koji opomenu k pameti prihvaćaju. Ti strpljiv nek si, pa Allah zaista nemaru ne prepušta nagradu dobročinitelja. I zašto je među pokoljenjima prije vas bilo malo čestiti? Koji su zabranjivali činiti nered na zemlji. Koje smo mi spasili. Slijedili su oni koji su zla djela činili. Ono u čemu su ogrezli bili. I zločinci su postali. Nije gospodar tvoj nikada uništavao nepravedno naselja, ako su stanovnici njihovi dobročinitelji bili. Da je gospodar tvoj htio, on bi sve ljude jedne vjere učinio, a ipak se oni uvijek u vjerovanju razilaze. Samo ne oni kojima se gospodar tvoj smiluje. A radi toga i stvorio ih je. Riječ gospodara tvoga ispunit će se. Džehennem ću ja doista skupa džinima i ljudima napuniti. A sve vijesti o poslanicima što ti pripovjedamo samo su zarade toga da ti srce tvoje učvrstimo. I u ovim pripovijestima došla ti je istina i pouka i opomena vjernicima. Onima koji ne vjeruju, ti reci, sve što možete, radite. A doista radit ćemo i mi. I čekajte. Čekat ćemo i mi. Tajna nebesa i zemlje Allahu pripada. K njemu se sve vraća. Zato ti njemu robuj i na njega se osloni. Tvoj gospodar nemaran nije spram toga šta vi činite.